Polskiego Radia. Nocne żądze. Biegnę tędy już ostatni raz w towarzystwie wszystkich was. Przy mnie siostra, za mną brat. Wyciągnij dłoń, świat przytuli cię. Strumień wody i deszcze, wiatry, leśne stawy, palmy i polany, krzywe lipy i puste plaże, bezlitosne burze, oceany, niebo, chmury, zachody słońca, puszcze, wzgórza, kali, nowe lasy, wichry, mrozy, sztormy, morza, kolorowa tędzia, no i zorza. Sabina, na początek Nocnych Żądz, Ewa Radel, Tomasz Żonda, Marek Pawlukiewicz, witamy. No i przed nami godzina z polskimi artystami. Była Sabina na początek, no i były puste plaże. No ale gdzie jest dziewczyna z Wydmy? Wakacje i deszczem dziecko biegnie wśród drzew. Łapie tle. Wcale nie wychodzę, herbata i koc, taki lockdown w sobie. Są dni, że myślę wyłącznie o tobie. Są też rzeczy, których nigdy ci nie powiem. Są chwile, kiedy budzę się nad ranem, oglądam czarne chmury i rozmyślam, co dalej. Jest też wiosna i lato i w ogóle dobrze. Jest głęboki wdech, jakbym mieszkał na morzu. Deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Łapię tlen, znowu wiem, czego chcę. Wakacje i deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Łapię tlen, znowu wiem, czego chcę.

No i proszę, trójka zabrała państwa na Marsa. To był Lipek, gościnnie Wojtek Mazolewski i właśnie Marsjanie. A chwilę wcześniej bardzo aktualny tego roku przekaz pod tytułem Wakacje i deszcz. To z kolei Jakub Skorupa. To teraz będą dwa zespoły, które państwo powinni już znać też antenę. Ignu, który był kiedyś w konkursie, a także Helvoid, który był na scenie trójkowej w Węgorzewie, scenie debiutów. Ignu w zupełnie innej odsłonie niż wcześniej, a obiecałem, że Helvoid i czas zaistnieje na antenie trójki już w pełnym wymiarze. Do mnie, bo jestem, znów jestem sam. gubią się, nie dają spać. Cierpkie powietrze zaciskam w zask. Siła we mnie, bo słońce znów świta nam. Grupa Hellvoid i czas już utwór w całej okazałości. To prawie 7 minut nagrania. Trochę brzmiało to jak Marek Piekarczyk i grupa TSA, ale wyróżnikiem dla formacji Hellvoid jest to, że nie ma tam normalnej gitary solowej, tylko są dwie gitary basowe. I to wszystko brzmi tak, jakby było normalnie, że tak się wyrażę. A przed Hellvoid formacja Ignum. No to może Bartek z piekła i Korporobot. Przeloty nad wspomnieniami, co w głowie są, w głowie śpią. Powroty do rozmów, które dziś

nie ma cię. Znowu serce przeszył ból. Powiedz mi, czy dołączysz, czy sam wiec mam, bo kończy się nam czas. Czy czas wyleczy rany takie jak ta? Coś, coś pękło w nas i nie wiem jak posklejać. To już drugi utwór, który nosi tytuł Czas. Wcześniej była formacja Hevo i ta teraz grupa pod tytułem Korporobot. Wcześniej Bartek z piekła. To teraz będzie po angielsku, będzie Mary Comasa i Colin Klu. Don't hold back, go on.

Trójce Colin Clue, bardzo przyjemny utwór. No nie da się ukryć, że tak się dziwnie troszkę czuję, bo od kilkunastu miesięcy rozmawiam z młodymi artystami, tymi, którzy po raz pierwszy zagrają, czy zagrali w Trójce, natomiast nigdy ich nie widziałem, bo te rozmowy były gdzieś albo przez komunikator, albo przez telefon, tak? Bo zresztą z artystą, który właśnie przed momentem śpiewał. A teraz będą nastroje i będzie Szymon Pejski, ale Szymona widziałem na żywo. Żeby było lepiej, chciałbyś, żeby było jak w Hollywood, chciałbyś, żeby było piękniej, żeby nagle zdarzył się cud. Znowu wieczór, znowu rano, czasem nie wiadomo gdzie szukać. Czasem płyniesz z jakąś falą, a czasem coś cię ciągnie w tył. Jak tu żyć, skoro nie ma nic? Od razu Jak tu żyć, skoro nie ma nic? Od razu Zawczasu Czasem czujesz się paskudnie, a pod nogi leci znów jakaś chłoda. Z każdym rokiem coraz trudniej więcej odjąć niż można dodać. Jeden wózek pchamy dalej, ledwo trzyma się, ale chciałoby się ciut zaszaleć. Od święta czy już sam nie wiem. Szymon Pejski i jego nowe nagranie Jak tu żyć, i był jak w teatrze, był ten gong na koniec, czyli teraz właściwie powinno rozpocząć się jakieś poważne wydarzenie. Przed Szymonem zespół Nastroje, no i będzie wydarzenie, bo będzie piosenka sprzed lat, to był bodaj rok 89, początek kariery Edyty Bartosiewicz i formacja Hollo i Poloi. Yeah. Trójka. Program trzeci. Don't let go. Don't make promises, goodbye. Don't just show. Don't make promises you'll break. Don't just stay. I can never let you down for the rest. Nothing I can hide. I just wanna take my chances. I just wanna feel my senses. Go. I eat you up, I love you so. Feed my soul. I need you so I won't get low. Go astray. Skini i gościnnie wraz z nim Kasia Stankiewicz, a chwilę wcześniej wspomnienie sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Edyta Bartosiewicz wraz z formacją Hollo i Poloi. Takie były początki kariery Edyty, wówczas zafascynowana jeszcze w dużym stopniu muzyką jazz-rockową, bo ta płyta nie była stricte rockowa ani popowa. Troszkę zapomniana, niewznawiana przez długie lata, ale nie ukrywam, że z dużą przyjemnością sięgam po ten krążek raz na jakiś czas, również teraz. No i to wszystko na dzisiaj. Ewa Radel, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żądę, dziękujemy. Parasol na koniec. where I'm at. Can never find the sparkle that was gone for good. I wonder if I do, do the things I should. Oh, and I know I can change the past. I can change me. I should know what I should have done for us to be. Trójka.